الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة عصر مكي سورة دي ترتیب پلیات کی یو سل درین فضل صورت تکاثرنا او نزول کی دیالسم فضل صورت انشراحنا مناسبت دے دماغ کے سرا تکاثر کی تجہید من الدنیا و ترزیب الاخرہ ذکر کا صورت عصر کی ترغیب ارکے اعمال صالحہ ہوتا یا تکاثر کی اشتغال بالتفاخر او بالتکاثر ذکر کرے ہو ہاں ہر رشے سے انسان غافل کئی دا اللہ دا دلنا نو عصر کی اصول ذکر کئی سے انسان پہ خیستہ کی گی ہاں اگر ذکر کئی اگر صدور ایمان عمل صالح بیان دا او بیان دا صبر او صورت ممتازم دے دنور صورت سننا و بیان دا دے صدور اصولو کم چی ذکر شروع دا جوز دارنگی صورت کے ترتیب اور کئی اعمال صالحہ ہوتا صدور صفتنا اخوینا ذکر کئی والعصر ان الانسان لفی خسر شاید زمانہ فغفلت دے انسان و انسان سانا زمانہ بے جائے لارا غافل لارے ان الانسان لفی خسر بے شک انسان دے خام خاتاوانی یا والعصر شاید دے وقت ماجیگر وقت سنگے سکتی دیگی دا دنیا دنا دا سزر تیر اشوا ماجیگر کی خلق دابو کم دے چی پویر نو بیتا نو دکھ شوی اس کار موری کی دابو کم دنیا کے دابو کم چی پویگی نو بیتا دنیا نتلی مرا ماجیگر اگانا دنیا والعصر ان الانسان لفی خسر او حدیث کے راجی من خاف اول عصر فکانما اوتر آل و مالو یعنی کہ ماضی کرم خدا کرم دا کدے گویا کے دعوے طول اہل و مال تباہ و برباد کر یو منز ماضی کر داغن درسنا داغن منزنا داغن روجی داغن ارس تباہ شو دے بخل تباہ و برباد دے ان الانسان نوز ہوئی چھے انسان تاوالی دے تو تاوان خود کن دے چھے دنیا کا راتا سش طور اشے اور سرنو کہ دنیا نہ لال نہ ہو پکٹا کے لال سانس نے کپڑا جوڑا کاپوری جوڑو صابنی سانس جوڑو سب بولے شو تو دنیا تو خود بالکل صاف ستھرا گلے ہو اور جو دنیا نے کو ڈیرا کٹا جوڑا تاوالو کو مشو اور پیدا لائے نہ اصل پیدا اور نقصان دین دے جو دنیا نہ لا کہ دنیا ترا گلے ہو تو گناہ نہ صفا را گلے ہو بالکل صفاو ہائیو بوجھ پہ نو کرو تو گناہ اور جو دنیا نزیر تو گناہ ہوں تک لائے اصل تاوان داؤ ان الانسان لفی خسر بے شک انسان دے پتاوان کے ہر انسان تاوان دے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر جی تاوان آ کسان کی من نم سر توحید لا الہ الا هو سوفی زمر تھا کہ تیرا سا مزمل کے ہاں وانل سایات او عمل یو کہ نیک عمل یو کہ وتوا سو بلا نیک عمل او چکم شاری مقرر کری وی دا مولودنا پیغمبر کو دا تے خانے کے نن کہ یاد او سنا وتوا سو بلا او بیان کے یو بولتا دا کر توحید حق توحید آواز کہیں کو تالا مانا کہ قران دارین ابن عباس دا حق مانا کہ توحید وتوا سو بلا بیان کی ہو بولتا تو قرآن تو قرآن بیان ہوتا حق من سورت انبیاء المؤمنون کے نہ حق مانا کرے وہ بچا سرا وہ قرآن سرا ولم اتبع الحق یا وحی یا فرس اور بیان کی ہو بولتا بلا حاصل تو ان اکثرکم للحق کارہون یا سنا اور بیان کی یو القرآن یفسر بعضہ بعضا قرآن تبذیں بیان کی یو بلتا دا قرآن دو قرآن یو بلتا ترجمی کئی یو بلتا واز و نصیحات کئی جانے کے بس قرآن بند سے ملے کے بس بند سے نمو قرآن در سنے کے بھی انشاءاللہ تو کا کنو کو کہی قرآن بند میں خدا و خلق و تخیو و تواز تو دل صبر او بیان کی یو بلتا درس لکی دو او چھ سورت درس کے پاہر دے کی یو آیا تو آیا یوں ملکی توایا سجی سر شوق اور مزہ بن پیدا کی علم میں کہ اللہ خیر و برکت ہے